Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, quo Dominus roster unigenitus filius tuus, unitam sibi fragilitatis nostre substantiam in glorie tue dextera collocavit, sed et memoriam venerantes in primis eius tem gloriose semper Virginis Mariae, genetricis eius tem